نزول کې یو لسم نمبر دی، نزول کې یو لسم نمبر دی، پس د سورت فجر او مخکې د سورت الانشراح نه نازل شوی. مخکې سورت کې د دې ځای نواله د سورت اعلان تر دغه سورتونو کې ټولو کې تزید من الدنیا و ترغیب الالآخرہ و اوز ندی زینہ اخیری باب دے تا قرآن کریم د سلورمی حصے او پدی کے مقاصد اربع ذکر گئی، مقاصد اربع ذکر گئی، چونکہ دا قرآن کریم ختمی دل لی نو قرآن کریم چکو مضامین لراغلے ہو آغا مضامین چې کم دنو فاخره کې بیا راوړي. سورت زوحا کې نبی علیہ الصلات والسلام ته خطاب دی، صداقت د نبی علیہ السلام مسله ده، تسلی ده نبی علیہ الصلات والسلام ته. مخکې سورت په لیل شروع شوی او دا سورت په زوحا باندې آغی کی خطاب امت تا، خطاب امت تا، نو امت دا تیارون رنا تراوت لده، دا تیارون رنا تراوت لده، او نبی علیہ السلام حال رناوا، خوب رنا کی ترقی کی دا، وزوحان ایسا کشورو کو، تسلی دا نبی علیہ السلام تا، فدی صورت کی، اول دو شاهدان ذکر کوي د فطرت د وحی یو سوره د وحی له شوی وا نو مکه مشرکانو پروپاګاندا کوله چې پرې خود او نه له خوفو داسې پروپاګاندا یې کولې. الله را تسلای د پاره نبی علی السلام ته سورت راولې ګو پای کې درې نعمتونه ذکر کوي په نبی علی السلام او درې تفریات وضوحا واللیل اذا سجا او گواد وقت ساق او گواد اشبا اذا سجا سکالا چی کم دنزارا خورشی سکالا را خورشی اذا سجا دا پس گوادی پدی چی ما ودا کرب گو ما قلا نی پری خوزل تار ربستا او نی دست ربو غس کرده. یعنی لکه سنگ چې د سار ټیم ساق همیشه نوی، دا کشان تی همیشه وحی نوی، همیشه وحی نوی، او سنگ چې شپا تور وی نو همیشه تور شپا نوی، ورپسی سر آزی سبا رازی، نو دا سی نوی چه همیشه با وحی وی وحی وی وحی وی بندی گی بنا، او دا سی اون نوی چه بند شنو بند وی بند وی بند وی سار کی گی بنا. دا چې کمدنو کله یو حالت کله بل حالت، دا چې کمدنو په د روحاني کې در وارداتو کې ومي، وارداتو کې ومي، کله چې کمدنو د سړي زړه تنګ وي هیڅ والا خوند نه ورکوي، نه تلاوت او نمونځ خو لکه کی وې ته خو د خوند طالب نه یې کی خو بې خامخا، او کله داسې وي چې بس وایي سړی وایي چې لګیا وې او لګیا وې، دا وارداتی او روحانیات والا پا دی خلق ہوئی گی بیا. شیخ سعدی چه کمدنو دا دات زی بارا که وی وی دیدار می کنی و دیدار می نمائی و پرهیز می کنی بازار خویش و آتش ما تیز می کنی. وی کل چه کمدنو دیدارو کی او کل رانا پڑ شی، کل رانا پڑ شی نوی زکا بیدی که ده نور سه مقصد نیشته، خو بازار خویشو اواتش ما تیزه میکنی وی خپل قیمت دیره او زما ور دیره نور ده سه غرض نیشته، وی خو خپل قیمت دیر که زکا که همیشه وارداتی سڑه بیا چه کمدنو لکا زده تیسی شی مول شی بیا چه کمدنو ورده درانه نخکاری، او که همیشه چه کمدنو بند کی پی بیا دی نه امید کېږي او کلی ته کاره کې او کلی ته پټ کې داوی د دا فشان دي. ما ودا ربک وما قلا نه پرخو در تعالی رب دی او نه کمنو قلا او نه سره بغس کړه دے قال الاخرت خیر لک من الاولى من سره وی مال ته تا سره مال نشته قال الاخرت او خامخ اخرت بهتر دے تعالی رب دنیا نه تعالی اخرت نعمتونه دی ذو مدام د لغوی قال الاخرت او خامخ اگر اس پیال بہتر دے طالب دا اولین ہر اخلاص سارا دے قدم را اوچت کو نو ہر دوے مرض برے دا اول رض نا بہتر ہے دا پر روحانیاتو کم دا چکر دے پر اخلاص سارا دے سلوک الاللہ محنت شورو کو نو ہر دوے مرض برے دا اولین نا بہتر ہے بہتر ہوگی ہاو چکر دے انقلابی محنت شورو کو پر اخلاص سارا نو ہر دوے مرض برے دا اولین نا بہتر ہے والا سوف يعطيك ربك فترضى او خام قادر بگی تعالی رفسان تو به خوشاله شي حدیث کې راضي نبی عليه السلام می زبانه خوشاله کم تر سو پر جزما یو امتی په جنت کی دوزخ کې چې یو امتی په دوزخ کې زبانه راغي خوشاله کم نه کنه زب خپل عمر ټول څه کم نه جنت ته بوزم الله دې مونږه د کسونو وساتي او کنه چې بلاګه سیدی اداګه دور اور برداشت کولم سړي ګران دې ځنی وای مړ وسو کو پی دی او به ولاړ وسو دا خو دوزخ ته سپک کتلې دا ډېر ګران خبره ده الله تعالی دې موږ دغه کسونه وساتي والا سوف یوتی ربک فترضا او خامخا در به تعالی رب دې تبا خوشاله شي ته صلی الله لپاره انعامات ثلاثه عالم یجد کا نور نعمتونه بتا کړو هاي نه مونږ له تو یتیم زائد الادر کو فوجد کظالن او مونږ دې ته حیران او پریشان د دې موږ له وضاحت کړه وو فواز د کظالن او مونږ دې تعالی را حیران او پریشان په طریقې دا تو خود له بیان دا وی چې دا مخلوق به څنګه تمومه دې فواز د کظالن او مونږ له تعالی را منفردن یکی आवाज په مخلوق کې ستا په شانتی بل سکنو درې او مونږ دې تعالی را محبن للهدايه مینا کون کې د هدايت سره مینا کون کې د هدايت سره فادا تا د هدایت کو هم دې تعالی را غریب فاغنا حالا به پروا کړی د مال نه قران دې لادر کړو نو مار نه بالکل به پروا کړی دا نه چې مالدار کړ په مال نه خولي جی باندې نبی اسلام په مال څه کولو مالی ولی دنیا کو دوی تاسو په دنیا څه کو فاغنا نه به پروا کړی د مال نه په قران باندې نو زادری د سره الله وکړل ته چې کم دینو درې کارونه وکا تفری باغې ناماتو په طریقا د لوک نشر مرتب سو غیر مرتب وي فامل یتیما فلا تقر هر چې یتیم دی نور غوسه کېږه ورته ما فامسائل هر چې غوښتون کېده د علم او د مال فلا ثنا نور ټایما علم لراغه طالب جان نو مې رټا فاما بنعمت ربک بحادث هر چې نعمت رب دې نو بیان کوا سورت انشراف پس دو سورت زوحانا او مخی دو سورت عصر نا دو لسم نمبر دی مخی تسلی نبی علیہ السلام تا نوست تسلی دا امت تا تسلی امت تا دا خطاب نبی علیہ السلام تا کئی او مراد تینا امت نو یو طریقی سرمانا حالم ناشرا لکا صدرا کا حینمی دا پران استستا سینا ستانا مراد ما ہوتا یو ای نوری وا می تا ته ګورې و وره زمونږ سینه الله ایمان ته سکړي فرانسته تکانان کې زمر کې تیر شو حافظ من شرع الله صدره ولل اسلام نو مت له سینه فرانسته وي وا ځانان کوي درک اولر کستانه بوستا یو رضون کې د قران ما پایا دي ایسی غد مفرد ده او وزر نه مراد شرک او کفر ته شرک او کفر نه الله خلاص کړو حال دی هغه بو چې ما ته کړو املا ته فارفانه لکه ذکر او چې د کستا تذکره ست دنیا کې د مسلمان چرچا عام کړم یارفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات كنتم خير امه نخرجت به معنا دا چې دا مراد نبی عليه السلام دی انعامات په نبی عليه السلام دی د شرح صدر نه مراد شق کې صدر سینه دلال فرانستا پریشنی دلال اوکلی بوج در نکم که تکلیفونه دعوت اغا کم شو بوج در نه لري کو تکالیف در نه کم کړل ورفان علک ذکرک ستا تذکرہ عام کړه دعوت دی خور شو اوازان کې وینو مغستل شي زمل الہ اسم النبی ما اسمی زمل الہ اسم النبی ما اسمی اذا قال المؤذن فی الخمس اشهد وشق له من اسمی لیجله فضل عرش محمود و هذا محمد ورفعنا لك ذکرک فإنما العسر یسرا یقینا سرد تنگ سیانا سانتی آدھا یقینا سرد تنگ سیانا سانتی آدھا معاد دلتا یعنی تکلیف سارا جختا پکی تکلیف کی فدی سارا مقارنت زمانی بعدیت نہ دیں نہ ماند فادا و نہ ماند بعدودا معیت تے دار سختے سارا خوش آلائی دی او دو دی لکن انوار کتا سوی لی دی اذا اشتدت بقلب الواد ففکر فی علم نشرہ فاوسرم بین اسرین اذا فکرت او ففرہ العسر العسر ونکره چه معاشی معرفه چه معاشی معرفه ثانی اینی اولاوی او یسرن یسرن نکره دا نکره چه معاشی نکره نسانی غیروی دو اولانا تو تکلیف خوشحال تکلیف یو ده او خوشحاله دوا پا یو تکلیف کی دوا خوشحاله یو خوشحالی تعلق الهی پا تکلیف کی جسن اللہ سر تعلق جوڑی گی پا بل حالت کی نجوڑی او دویم تک اجر دویم خوشحالی اجر فائدہ فرق دفن سب فارق کلا چه تفارق شد بیان نا فائدہ فرق دا چهر کلا فارق شد فن سب نزان سڑے کا تعلق الہی فائل عرب دکا فرق او قبل رب دمینہ کا و شوق ساتا اللہ سر لک خلوت کیوں راز باز ساتا سورت تین نزول کے اتوشتم نمبر دے پس سورت بروج مخی دا پریشن نازل شوے دے مخه دې کمنو تسلای بیان شوی او ترغیب ال تبلیغ داود صورت اگر ترغیب ال تبلیغ هغه مثالونه ذکر کړي هغه مثالونه د انسان کامیابی په توحید باندې ده نو دلیل نقلی ذکر کړي دینۃ المکان بالمکین واتین گواری تکلیفونه د ابراهیم وازیتون گواری تکلیفونه د عیسی و توری سینین گواری تکلیفون از موسیٰ و هذا البلد الامین او گواری تکلیفون از نبی علیہ السلام یقینا پیدا کرم انسان پا خستا جوڑا کی پچھ دے توحید امانی نو خائص پی پاتی شی گنکہ دا سنوی نو سو مردد ناس والا سافلین سو مردد ناس والا سافلین و سینی گواری انزر دا دا وحی مقام دا وحی دی ابراهیمو و زیتون او گواری خونو دا مقام د ولادت دی ساو و تور سینین او گواد تور زلنده دا مقام د وید موسی علیه السلام و هاد البلد الامین او دا کل دا من والا دا مقام د وید نبی علیه السلام زینت المکان بالمکین یا دا زیون گوادی دا سیزون گوادی انزر که فایدی دی خونه که او تور سینا غر که فایدی دی او مکه که نخی دی یقینا پیدا کرم انسان فخیستا جوڑا کی سمار عدد ناس فر سافلین انسانیت بہتری دادا چه توحید اومنی اور توحید دپارا تکلیف برداشت کی چه دا سینشی بیا واپس کم دلار لان دلان دو زلیلشی بیا مگر آکسان چی مانی راولو توحید اومن فامل سوالیات حوامل کین ایک دانور خلکو ترسی فزیل دی آجر بینتی آ فما یو کذب کبازو بی دین کسا شیده چه دارو غزن باعث ته و دارو غزن قول تعالی را فاز ده بیان نبی الدین پا قیامت ایندا سه کم یو شیره چه تا باعث کهی چه تا قیامت دارو غزن که آیا نده اللہ کلک پیسل که انکه بالا وو احکم الحاکمین اللہ تعالی احکم الحاکمین ده سورت علق نزول که اولنه نمبر ده مخی ده سورت قلم نه ده ده نمخ که بل سورت نیسته چه ده آقا پسیشی مخی ده صورت قلم نا مخی تجیف تبلیغ و نو دی صورت کی ترغیب الالقرآن مخی صورت کی ده نیکانو نده عبرت اغسطلو مسئلہ و نو دی صورت کی ده نافرمانو نبائی کارت لا تو تیو ہو لا تو تیو صورت کې د انسانیت د کامیابی پروګرام ذکر کړي چې هغه د القرآن دی. صورت کې د قرآن مقابل ذکر کړي عیاش او سرمایه‌دار ان الانسان لا یطغى. درم دا غی مقابله پکار ده په بیان ان کان علی الهدى و امر بالتقوى. سلورم کاغی نمانی نولانس فهم بین ناسی یا ناسیت کاذبا. بیا غی سره چه کمدر مقابلو کا او پینزم دا غی دا پروگرام تابیداری مکولات ہوتے ہو سرمایہ دارانو دا عیاشو دا غی دا پروگرام تابیداری مکو. دا نبی علیہ السلام لے پڑن بایرز دا طول جوان لے حامل ور کردے اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا بسم ربک الذی لولا پنم در رب دی آغازات شاگ پیدا کردے خلق الانسان من علق پیدا کردے انسان من علق دا چکیر منینا اقرا و ربک الاکرم لولا او رفتا دی عزت پر کون که آغازات چی پویا ور کردے پا کلم باندی او یا کړه انسان پاو سوچ دې پینو پوی دو کلا کا خبر ادا دا یقین انسان خام خاصر کشی وکړه انسان سرکشی وکړه قرآنی نظام نه مخواړو ولی هر را واستغنا زکا چې دولی د ځان موړ دې دې کمندو عیاشو په دې زما چا ته ضرورت نشته قابل او مما مال امرا سره دې هن ال ربک رجا یقین استارب تدی واپس کیدل حرایت اللذی انا زورن ذکر کئی پینکار دی پیغمبر حائل فکر دیکھر دی آگا کستا یانا چه اغا منا کئی بندہ لرا کالا چه اغا منس کئی توحید بیانی نده منا کئی حرایتا دیم تاجو حرایتا انکان علالعودا فکر دیکھر دی کبیدا منس کو انکے علالعودا پہ ہدایت بیا بیم دی منا کئی کمال لازمین او مرا بتاقوا او کده چه کمدنو حکم کئی بتاقوا دبل چا تا خیر رسینو بیا بیم دا ظالم مرا کئی. او بلا خبره تعجب داده چه دا منکون که چه ده نو کذب و تولا ده دستر اخفلم سا پروگرامم هر آیتا هایوینین کذبا کدا منکون که دنسبت دروغو کئی و تولا او ده چه کمدنو مخڑای نو در طول جواب علم یا علم بی ان اللہ یرا حین ده پویا خاینه ده پویا ده شیفکین اللہ ده وینی کالا علی اللہ میں انتای یرز دنیا کده امانا نشده ده بد عملنا نو خام غاو بنی هم در آراد سرکون ڈاکنا ده وچولی نبیونی هم ده تنزینا تنده در اغزن خاطیا فتاکار کده وی ما سر فوج ده نفالی ادونا دیا ده ده راو بلی خپل مجلس لرا سنادو زبانیا زبام راو بلم زبانیا او زبانیا مجاہدین امنی دا سنو اپکار ممانددو سجدو کامیز دیشا اللہ تا. سورت قدر نزول کی پینزوشتم نمبر پس دی سورت عباسا او مخی دی سورت شمس نازل شوه دی مخی قرآن کریم ترغیبو نزل دی اسمت دی قرآن ذکر گئی قرآن وایا اللہ شپا کی عزت واچو طالبهم اللہ عزت در کی کنا طالبهم اللہ تعالی عزت در کی انا انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا نازل کړه مې دلارا پشپری عزت کی لیلۃ القدر پشپری عزت کی فما ادراک ما لیلۃ القدر او سچی خبر کړی چې صدا شپه قدر لیلۃ القدر برکات داغی ذکر کوي او لیلۃ القدر شپری عزت خیر من البشار بهتر از زروش بونا تنزل الملائکه تدویم را کوزی کی فرشتي او جبرئیل علیہ السلام په دې کې باذن ربهم اجازه دربی هغه په ګرازی من کل امر سلام او د هر یو امر نه راوړي سلامتیه سلامتی آ روڑی من کل امرین سلام او یا حتا مطلع الفاجر دا دکم نروی تر خطو تر سبا یعنی مطلب دا ماخام نشورو شی او دا خطو تر سبا پوری دین اب آغا سوک محروم کی گی چه آغا نه دا ماخام منزو کی نه دا ماخوتنو کی او نه جرتا تلاوتو کی اس پدی طولا که دا ماخام نوالی چه چا منزو مکو دا ماخام و دا ماخوتن نه دوم داش پا حاصل اکڑا دا لیدل ضروری ندی او یاد آبایگانو خبری چه سخی بارا بسود کیو بیا دا سی خبری دی دا دی کمدنو ضروری ندی او پا دی پتاولو که حکمتو وی چی پور خواجه چی پور سیزی شب قدر نشانی هر شبی شب قدر از اگر قدر بدانی تاردی دا پاراو چه خلق تا طولش بی مصروف او ساتی او عبادتو کی نو چه سوک پاگی که عبادت و دعاو کی بس اغت آغی سم علاو شوا دا لیدل ضروری ندی چه تا تا دی علامات کارشی هی آتا مطلع الفاجر سورت بینه مدنی سورت ته سلم نمبر ده په نزول کې فاز سورت طلاق همغه کې سورت حشر نه نازل شوه ده مکه عظمت د قران کریم ذکر شو او صداقت د نبی علی السلام هغه ذکر کړي داود سورت ته ترغیب نبی علی تابعداري د نبی علی السلام ته چې ډیر د ضرورت په ټیم کې راغی د ضرورت په ټیم کې راغی تاسو د هغه تابعداري وکړئ د هغه تابعداري وکړئ سب ضرورت او په هغه ټیم کې راغی نو وی منئ اوله یې سب نظم نمبر آیاته پورې په دې کې ترغیب اتباع د نبی علیه السلام د حضورونه باغیانو ته دویم یې سب کې تخفیف او بشارت لم یکن الذین کفروا نوا کسان چې کفر کړه د کتاب والاونه او مشرکان منفقین جدا کیدون کی تر دې شراله دی تبینا دستون جدا کیدون کوای چې مونا منفقین جدا کیدون کی د صفات د پیغمبر نه نو مشرکان خو صفات د پیغمبر نه وکړي آل کتاب وکړو او مشرکان خو نه وکړي او کوای چې منفقین جدا کیدون کی د کفر او د شرک نه چې نو جدا کیدون کی د کفر او د شرک نه نو ټولو علی کتاب او مشرکین خو ایمان نه دراوړ ټولو علی کتاب او مشرکین خو ست نه دراوړ معنی مختلف دي یو معنا انفکاک په معنا د هلاکې دلو چاودل او ندی کافران آل کتاب و مشرکان حلاکی دن کی تردیش راشدی تبینا لکما کننا معذبینا حتا نبس رسولا بنی اسرائیل پی اللہ سمایا دیو مانا انفکاک پا مانا دو شک و تردد منفقینا نو آل کتاب و مشرکان منفقینا شک و ان کی فقفل کفر و پشرکی تر دې چې لاله دې تبینا یعنی په خپل کوبر او شرک دې شک نو دی وی دا بالکل ټیک دی خو چې کله بینا را لنور کوم ټول په غلط دی او کم از کم شکیان خو شو کرا نو بیانو کته کم از کم باطل پرس خو خپل باطل کې څه شي شکی خوشي کرا نو خدای باندې چې بیان نه کینو شي په شکی به څنګه شي همون فقینا مترد دینا درې مون فقین جدا کیدل کی پریخوضون کی صفت ده پیغمبر به یهودیان هم صفت ده پیغمبر کهو لکه بقره کی تیر شو او مشرکین هم نبی علیه السلام تا صادق و امینوی نو دهی صفت ده پیغمبر کهو خوشی اگو بیان شروع کنو دیدی لیو زامن ولی صفت سکو تر بینی پوری دې لګیاو سلويخ تو کال پورې د نبی علیہ السلام څخه ول صفاتونه په چې کله بیان شروع کړو صفات والا باندې سلام معنا منفقینا پاتکیدون کی متروکینا سودن محلا لا یؤمرون ولا ینهون. نبی مشرکان دا نبی مشرک نبی آکستان چی کفر کڑا دا لی کتابو او مشرکانونا فاسی کی دن کی چی دک کشان دی اللہ پریدی ان یترکسو چی اللہ دک کشان دی پریدی چی پریدا اڑو دی تا پیغمبر لیگم دا مانا سیم تو درار کشی القرآن رحم اللہ کڑی دا حتا تا تی اوم البینا تردی ترال لدی تبینا راشدی تبینا رسول من اللہ تصوف متوارا رسول من اللہ ابینا سشده پیغمبر در طرف دا اللہ نا بیانی دیتا صوفا متوارا مضمون پاک صوفا ها کتاب پاک فی ها کتب قیمہ چپدی کدی مضمون مضبوط دا نور و ناسخ تے فما تفرق اللذینا زورنا ها اختلاف نوکڑا کسانو چورکڑا شد کتاب اللہ من بعد ما مگر پاس دینا جاتم البینا چرار دیتا دلیل فما امیرو او دیتا حکم نوکڑا شد مگر دې خبرې چې عبادت دیو کې دا الله یوازې کوم کې غلرا عقیده خنافه دی او الله او درې مزلرا ور کې زکات هزار کدین القیمه او دار دین مضبوط وي یا رایقینا کسان شرکار کړل کتاب والاونه او مشرکانو نه پور د جهنم کې همیشه به دي کې او داری پر درد مخلوقات یقینا کسان چې مان راول د عمل کینیک دا دی خیر البریه به درد مخلوقات جزاو من در ربیم بادر دی پنی زرط دی بانی جنات و عدنین باغون دامیش تجری من تاتر نار شبایی که بلانی داغین سندونا خالی دی نفی آب ادا همیشه کدی که همیشه خوشحال بی اللہ ردین آتی با خوشحال دی اللہ نا ذالک علی من خشی ربا داد پار داغشا شریک در رب دای سورت زلزل دری نوی نمبر دی نزول کی فض صورت نسا مخی را حدید نا دام دا آغا صورتونو نا دی چه محقق کول دا دی چه دا دی کمدنو مکی صورت دی نمزمون پی اعتبار بانده مخی ترغیب اعتباد نبی علیہ السلام تاور کو نوز دکرکی یار دا آخرت داوز صورت تفیف اخروی دا قیامت پینزا احوال دکرکی قرآن کے عام سلور مضمونونو یو دا غین آخرتو حدی وجه نبی علیہ السلام وی سوره زلزال سلورم ایسا دا قرآن دا سلورم ایسا دا قرآن شزا زلزلات الارد زلزالا با وقتی شوکت چوک از مکا جڑا یو زلزالا دا غی مناسب شاگی سرکم مناسبو شزا زلزلات الارد با وقتی چو جڑا قولی از مکا و جڑا دا غی باندی راو بابا سیزمکا قلدرانو بوجونا نامڑی برا اوچد کی جسوی فقال الانسان و تاجب دے انسان وای با انسان سشوی دے لارا و دا غرز با بیانی دا فل حالات سیزمکا با طول لونا وی چه با مای قرآن ویلے و پا مای دا کرو پا مای دا کرو ارس با وی دیو جنا چه رب صاحب حکم کڑی دیتا یاو مایزن پا دا غرز بانی یا زرون ناس وشتا تا شراو پس بشی خل راو بزی راو پس بشی خلق اشتا تا ڈالی ڈالی لیو راو مالم تدید پارا چو خود لشری سر عملو نا دی چو خود لشری تا عملو نا دی فمی عمل مسکال ذراتین چاچ عملو کو پشاندی و ذرد چاچ عمل کڑی پشاندی و ذرد نیکائی او بوینی دی لارا او سوک چا عملو کی دنی پشاندی و ذرد گنا او شرن او بوینی دی لارا سورت عادیات نزول کے سوار لسم نمبر دے فض صورت آسر مخیر کوثر نا نازل شوئے دے مخیر دا آخرت بیان شوا او زورن منکرینو تا زورن انکار کو ان کو تا ذکر گئی دے ابتدان انسان تو ہوئی اس چلے نا دا خفل مالک تابیداری کئی حوطا دا خفل مالک نا قدری شو روکڑا یا مرض دے انسان ذکر گئی نا شکری دا اللہ سبب د مرض ولوی انه لحب الخير لشدید او علاج د مرض فکر د اخرت افلا یعلم انسان ته زورونه ور کوي اس وګوره هغه د کمندنو د خپل مالک تابعداری کوي او تا د خپل مالک تابعداری ونکړه ولا دیات زبان گوا دی غاسونه منډه وونکی ولا دیات زبان منډوا اونکی چې احساس کوي غبن هغه شون خوځي احساس کوي فال موریات قدان اور یستر کی د سمانو نا چاغه ور باسی د سمنا تکل استنال لگے دلوی حقانی سره چولگی نو ور کی فال مغیرات صبح نو هم لکه انکی بوغ د صبح کی صبح کی او ګور د مالک د پار سنگ روان نه فاسر نبی نی نا کا رپورتا کای په سره دولا فاسر نبی نی جما نمیان صد ورځی په سره کانی تا د دشمن غانې لا بالکل میان څور دي فاسات نبی جما هنال انسان جواب قسم دار ته پدی گوا دي چې ګور اعظم تابعداري وکړه شیخ اس چې کوم نه د خپل مالک تابعداري وکړه هر یقین انسان د خپل رب نه نه شکر تعالی الله سره کړي دي پیدا کړي هر څه له کړي او ته رب تربیت نه مانی لربه وی لله نه وی د تربیت نه قدرې کوي پاین والا ذالک الشهید حیاقین اندې په دی باندې کوا یعنی انسان عمل په دی کوا دی شده نا قدر دی ځکه هر څه د قانون د غیر الله تعذیب د غیر او د دې وجه دا مرض وجه پاین اولهم بالخير الشدید حیاقین اندې په مین د مال کې ډیر سخته او فلا عالم علاج د مرض حایدین پویږي فاغ عذاب او سرما فی القبور کل را خبر تیر کړی شي اج په قبرونو کې دي او معلوم کړی شي اج په سينو کې دي یقین اندر عبد دی او دی باندې په دا غرض خبردار سورته قاریه نزول کې درشم نمبر دی فاز قریش او مکه د قیامت مکه سورته کې زوره نور کړه ناشکر انسان دا ندی سورته کې د اخرت حالت ذکر کړي چې د اخرت حال به ډیر بدوي تنا شکر سڑی با حال دیر بجوی داول صورت تقویف اخروی ظالمانو تا تا قیامت خطرناکی ذکر کئی او حالات حال قاریا تم القاریا تنگوون کی شاغت کمدنو زلونا تنگئی غگونا کڑنگئی کڑکڑانے والی مل قاریا صدا چه کمدنو آکڑنگوون کی فماد راکا صد خبر کری چه صدا کڑنگوون کی اپت یاو ما اکونو ناسو فاغرد چشی با دی کمدنو خلق کل فراش المبسوس پشاند پتنگانو کرور دخور وورو او شی با دی کمدنو گرونا کلین المنفوش پشاند وڑای رنگ شوی و دت شوی حلو زول شوی فاهم با من سکولت هاو سوک چی درانو شو طولو نداغو ندیبوی پجوان خوش آلکی هاو سوک چی سپک شو طولو نداغو فاهمو آویا نزاید دادا آویا فما درا کمایا او تاسو شي خبر کړی چې دا هاویا څه شي ده نارون حامیا اور ده بلې دن کې ګرم سوره تکاثر نزول کې شپاړسم نمبر ده فز سوره کوثر مخکې د ماون او څه کم ده نو دې سوره کې تزدید مینا دنیا تزدید مینا دنیا ذکر کړي الاخرت نسوشی غافل کرده داغی تزدید من الدنیا روڑی علاکم تکاثرو غافل کرده تاسو دی رولو او دی روالی با دی رولو دی رولو کوٹونا دیر کا مالونا دیر کا طالبان دیر کا با دی رولو چه بس مقابلی دی مقابلی دی بس کورونا دیر کا دیرا دی رول بس حت تکاثر حالا حکوم تکاثرو خافل اکڑی تاثر رڈیروالی حتا ترده پوری زورتم المقابر چه تاثر زیارتو کده قبرونو یو مطلب زیارت ملشوئی و سالنشوئی هن ترمر گره داغا کار دی زدو نکول ترده چه تاثر زیارتو کده قبرونو یعنی ملشوئی بس بیا پی کسی فاتشو یاد بیم تر دې چې په ډېر راولو کې قبرونو تلاړې شرازي مړی شپارو چې دا چاډیر دي چې دا چاډیر دي درې په ډېر راولو کې قبرونو زیارتونو لاړې مړی خرڅولم شروع کړل څوک شهیدان خرڅي او څوک مړی خرڅي هغه دې کمنو مړی خرڅول له شروع کړل دنیا دا پاتې کېدو والا دا او قبر لا بته نه دي جمال ملوکا جمال کنوزا فترکوا کما هيا الا قبور دارسن فيها عظام باليا باچان ورث جمع کل نسشو کالا سو تعلمون نو بکار دا محبت زردا چپو بشی تاسو بیا توام چدا دمرا نو بکار دا غفلت نو بکار زردا چپو بشی تاسو حق خبر دادا لو تعلمون علم الیقین کتاسو پویدلے پا یقین پا دلیل باندی تا ترون نلجائیم نخام خوابوینی تاسو جانم لرا جدل بوی تاس جانم بیا بوینی تاسو دل را پستر کو یقینی باندی او بیا با تپوس کی کستا سنا پزاق و رز نعمت سنو تار نعمت بدر نا تپوس کی گی نو تو قرآن بهم تپوس کی گی سورت حاصر نزول کی دیار لسم نمبر پس دین شرح مخیل آدیاتنا فضی کے اس ترغیب الالعمال الصالحہ دنیا پریدا دنیا کی گٹ ادا دا چلا نیک آمالو کا نیک آمال چی کم دنو کا والا اسرین دار انسان لفی خسرین او گواد تاریخ دا زمانی گواد تاریخ دا زمانی والا اسر گواد وقت ماجگر فدی ماجگر کی خلق اگر سود زیان راجہ مکئی سو کوئی دیر میں اگٹلے بائی ملے داتا گوری خلق درین او گواد نچوڑ دا خبری آخیری نچوڑ دا خبری دادے چیندار انسان لفی خسرن یقینا انسان بتاوان کے دے سنگ تاوان دے پہ اغٹ شو وڑو کے راغلے اغٹ شو کپن انسان سر وڑو لقبر زیم راگیر کو تاوان سنگو کو تاوان زکو کو چراغلے بھی گناہوں او چراوان دے نو پیٹے پسار دے تاوان نبج داخل لگتے مگر آگ اسان چیمان راوڑو علم صحیح علم وعملوا الصالحات وعملوا كنيك عمل برابر کو وتواصوا بالحق تکمیل غیر او یو بل تبینا کیدا وتواصوا بالصبر او یو بل تبینا کید صبر او دغم تکلا کیدلو دا سلو رسول کامیابی وو تو سورته همز نا تر سورته ماونه پوری ولې سلو سورتونو کې تباتل فاروس تو سلو نه ذکر گئی سالور نخی ذکر گئی تباتل پرست تو نخی ذکر گئی کہ سورت خلاصی قرآن خلاصی گی آق پرست و باتل پرست تو پیجانا کہ سورت حمز دو دیر شم نمبر دے پو نزول کی فض سورہ قیامہ مخید مرسلات نا فضی سورت کی زورن دا پاوستاف قبیحا او دا باتل پرست تو حیب ذکر گئی چه ده پا و پاک پرستو اعتراضو نکئی خوب بکی گوری باطل پرستو کتے چه پاک پرستو باننی حیب لگئی او پا خپلا با مال سپی مال پسی بشوئی ویلو لکل همازا رکاوی ده پاردار حیب لده اونکی همازا حماز هموز چه پا سڑی مخامه غیب لگئی او لماز لموز پششا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ رُكَاوِ دے وَتَبَاعِ دے ہر یو پیغور ورکو ان کی لا حوائب لٹو ان کی لا اشارے کو ان کی لا الَّذِي آغَا جَمَا مَالَ وَاً دَدَا جَمَا كَي مَالَ وَشْمِیرِ ہے گمان کے دے چمال لدوا ہمیں شفاتی شید سرا کالا دا سندہ خام خارتاو بکڑے شی وخطوہ مکے پچقیدن کی اور کے شاوچ شقول کے یو بلخوری اما درا کمل حتوما او ستشی خبر کرده چه حتوما ستشیز ده خورده اللہ ده بلشه حالتی ها چه ورخیجی با زلونو تا ورخیجی یقین انداور پدیبان بند کرده شوه ده پاس تنو غٹو غٹ دنگو دنگو که صورت فیل که دوی منخ ذکر کهی ده باطل پارستو چه ده حق مراکز بروانه ده دین مراکز ده دین مرکزونا داغی دشمنی با کهی او آغا بروانی تاغیر پارا نمونا دا صحاب الفیل دا آتیان والا ذکر گئی نبی علیہ السلام پیدائش تاریخ فدیبان محفوظ دے دا نبی علیہ السلام دا پیدائش پا کال دا شویو چه با کم کال نبی علیہ السلام پیدا که دا هغه نه یو کال مخکې د یمن بادشاہ گورنر و ابراها هغه چې کمدنو حسد وکړو کینه وکړه او راغی د بیت الله شریف دروانولو دپاره په لاره کې ورسره خلکو مقابلې وکړې خو لښکر ورسره غټو ټول به شهیدان او به وجل مړه به کړل بس چې څوک مقابلې لړاوتل یو سړی ورسره چې چا تلار نه خوله ابو رغال ورسره چې هغه تلار وښودله چې راغی نو په لاره د عبدالمطلب اوښان وو د مکې ډېر اوښان وو هغه یې چې کمدنو ونیول چې یاره د دې څوک خبرې له را شي جرګې له را شي هغه اوښان دی ونیول عبدالمطلب چې لاړو ورته وي وی د دې اوښانو له راغلی یم هغه وی ته دومره درون خوږ سړی وي د شکل نه ډېر عزتمند ښکاری دی پی ما یې که د ما سره خبره وکړه ما ته وایي چې زه نو زه به ځم خو ته زه بیت الله پسې راغلی یم ته د هغې تپوس نه کوې او د خپلو اوښانو تپوس کوې هغه ورته ووي انا رب الابل و ان للبیت ربا فیمنعه زه د اوښانو مالک یم او د کور مالک شته هغه به یې تپوس کوي هغه ورته زه صحیح نو بیا دې زما نه منه کړي بیا دې زما نه منه کړي چې را مخې ته شو نو کاڼي راورېدل شروع شو د سمندر د طرف نه مرغۍ را روانې شوې ډېرې او هغې سره چې کمدنو مخوکه کې کاڼی او په هغې به ویشتل کول الم ترا کیف فعل ربک آیا فکر دې نه دی آیا فکر دې نه دی کړی چې څه کانې کړې وې رب دې تاتیانو عالم سره آیا نوې ګرځولی تدبیر د دې په سبای کې وارسل علیهم طیرا ابابیل او را لوزولی په دی باندې مارغان ډلې ډلې وشتلې دې لرا په کاڼو ټیک ټیک رو باندې فجالهم کاس ماکول نکړې دې لرا خوشان بوس خوړلې شي نو چې بوس خوړلې شي څه دې جوړ شي خوشان سپی دې جوړ شي فجالهم کاس ماکول نکړې دې لرا بوس خوړلې شي سورت قریش کې بلا نخا ذکر کړي محبت د دنیا چدې دې کمندونو د دنیا سره محبت کړي په باطل پرستو بلا نه چې بیت الله پیګ دی او کله یو پل رواني کله بل پل قریش با په یخنای کې د کمندونو یو طرف ته تل ګرمای کې بل طرف ته کله و شام ته روانو کله یمن ته او د دین د پاره د دنیا د پاره چې کمندونو دا سفرې کولې په دې صورت کې قران دی الله تعالی اشاره کوي چې الله په کوم چیز عزت درکړې ده دا هغه قدر وکړه او دا هغه احترام وکړه مکی والو له الله عزت ورکړو او قران کریم په بیت الله باندې چې دې خیال ساتل نو الله به عزت من کړو او دې نه یو طرف ته او بل طرف ته روانو چې الله تعالی در په قران باندې عزت درکو نو قران کریم را واخلو او توحید باندې الله عزت در کو نو توحید بیان کا لیلا فی قریش هر انت یاده مین قریش لا لیلا فی مرلت الشتا هغه مین د سفر د جمیو د پوری سره د کرما سره فل عبد رب هذا البيت عبادت دیو کی رب د کور الذی اغذات شمال کړي دی لارا د وجد لګینا او امانی ور کړي دی لارا د یارینا سوره ماون که سلورم انا خذ کرکی کمزوری مخلوق سره ظلم کول کمزوری مخلوق سره زیاده کول ده غبت اعمالو چه ده محبت ده دنیا نه پیدا شو ده محبت ده دنیا نه پیدا شو هر آیت اللذی و قاضی و بیدین آی فکر ده کرده آقا کستا چه ده رو دنگنی قیامت ده خود از دل خبر ده چه سوک منی و سوک نمانی قیامت نو یو کاذب بالدین چې دروغجن غنی قیامت لرا د دې باندې خسي چې دروغجن غنی ما نه خې ذکر کړي دا د آکاس کدو ول یتیم چې د کی ور کې یتیم لرا ولا یحض ولا طعام المسکین او تی زین ور کې بخوراک د غریب باندې اوایل للمصلین اتبعه دې په دغه رزق کې تبای دی مزگزار و لرا حاغ مزگزار چی دی دی مقصد دی مزنا خبره دی ستش مز پریج گنی نو دی مز خوی اولوی فلسفه و خودی دی مز حقیقت ننا خبره دی هاللذینا کسانم یرابونا چی دی صرف حاضری لگئی زان خی خلکو تا یرابونا زان خی خلکو تا و یمنعون الماون هاو منا کئی معمولی سیز لرا معمولی سیزم چالنور کئی احسان نکئی معمولی سیز دا حق بیانو جب آڑو سڑی کی گینا هاو بیل بیم نرازی دے دا حق بیانم نکئی نو خیام نعون الماون هاو منا کئی معمولی سیزو سورت کوثر نا تر سورت لہب پوری و سلور سورتونو کی اس نخی ذکر کئی دا حق پرستو نخی ذکر کئی دا حق پرستو یو نخی دا حق پرست دادا چه دی با مال و بدن اللہ لور کئی مال و بدن با دا اللہ پا قانون استعمالی بدن با هم دا اللہ دا قانون تابدار او مال هم دا اللہ دا قانون تابدار نو دو اینام بولا اللہ ور کی لوی خیر بولا اللہ ور کی او دشمن بولا اللہ تباہ و برباد کی دشمن بولا اللہ تباہ و برباد کی تو صورت کی وی دو مال را کتو بطال در کر یو جه کمدنو انعام نی دویم پروگرام نی او درین دو منکر انجام نی نو پا یو مختصر صورت کی او دوم را جامع خبر هنه تو هنه کلکاو در یقینا درم کتار را لوی خیر تو دنیا لوی خیر قرآن نی مانیو تل حکمتا فقد اوتی خیرن کثیرا او دو آخرت لوی خیر حوض کوثر دی حوض کوثر دی چه سوک دلتا دو قرآن سر او دو نبی علیہ السلام تابداره سر تعلق جوړ کی ناغت و داغ قیامت دو حوض نو پا ملاوی گی او چه سوک دو اتبان واوڑی دل ناغب داغی نو شرل شی هننا تو هننا کل کوثر یقینا در مکتال علوی خیر فسوال لی رب بکا بیبادت بدنی کوا رب لدی فسوال لی رب بکا نموز کوا رب لدی و قربانی کوا یعنی مالی و بدنی عبادت تا اللہ لکاو عربی ہوئی زکا چداغا حق دی تربیت دلکی این نشان ایک اول افتر یقینا دشمن ستا وی منوت ہے داغا و مندوزی نسل بے ختم شی سوک نوی چیز دا ابو جاہب نسیم سوک نوی چیز دا ابو جاہل نسیم این نشان ایک اول ابتر یقینا دشمن ستا بوی منوت ہے تاغا با نسل پاتی نشی دوی منخا ذکر کئی صورت کافرون کی دوی منخا بائیکارت دا دا اللہ نا دا اللہ و تعالی رو دشمنانو نا بائیکارت دا غید معبودانو نا دا غید عبادت نا او دا غینا بلکل بائی کارت نکی گی در خانان و ملنگان و سرکلی چر تازیز خان چر دا ملنگ عبدالرحمن خبر ختم بس لاری جدا شوی دا اعلان دی براحت تی قلی آیو الکافرون قو آیا کافرانو لا عبد ما تابدون زبندگی نکم دا غی چه تاسوی کوئی اول جداوال دا معبود لا عبد ما تعبدون ده عبادت نکون داغی چه تاسوی کوئی او تاسو عبادت نکون عبادت تاسو او نتاسو عبادت کون که داغی چه زی کوما ولانا عبد ما عبدتم او جداوال ده طریقی ده عبادت یا غوالنی دوارا ده حال سره لگیدل او ده رستنی ده استقبال سره ولانا عبد او نمازو بندگی کون که داغی تاسو عبادت کوئی او نه تاسو عبادت کون کیئی هغه طریقه چې زه کوم لکم دینکم ولی دین تاسو راځ کوم دنو دین تاسو تاسو را طریقه د ژوند تیرولو تاسو او مال دا زما طریقه د ژوند تیرولو تاسو خپل یو طریقه دا هغه ژوند تیروي او زما دې کوم دنو خپل د ژوند طریقه دا زه هغه ژوند تیروم لکم دینکم ولی دین انعام 135 کی ویلو یا قوم ملو علا مکانتکم انی عامل هنی عامل لکم دینکم ولی دین تاسو را ساو طریقه دا تجوان دا تیرولو مالا نزما طریقه سورت النصر کی انعام دا بایکاٹ چکل دا بایکاٹو کو تو اس سکندن دا غی انعام اللہ تعالی بدل انعام در کی دین باری با دنیا خور کی او مسئلہ با سیواشی و کار جاری ساتنو اذا جا نصر اللہ کلچ راشی مدد دا اللہ غلبا رایت الناس وینی با خلق او وینی تخلق لرایت خلونا فی دین اللہ چه در نکی گی با پدین دا اللہ کے ڈالے ڈالے استا بستکاری استا بے حمد رب دکا استغفرو تو پاکی بیان او استرد استاین رب دی واستغفر او بخنا غواړه داغنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جړل صدا صورت نازل شو ناغه جړل خلق وته تول جړل میول جړل پھر الله زیر راو لګو جان نصر الله مغلبر علی حوض تبشیر دی او زیر دی حوض جګمنو جړل هغه ورته وی ګورینا دوار ته وی چې بس ربه به هم دې ربه کا واستغفرو دا کار پوره شو معلومی کی دا چې زمونږ نه جدا کیږي معلومی کی دا چې زمونږ نه جدا کیږي عباس عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تا نبی علیہ الصغوی عمر رضی الله تعالی عنہ وی سورته نہ سرته مطلب دی یو نه تاسو غبلنا هغه یو توی زیره دی خوشحالی دا نصرت پی غلبه دا عبدالله ابن عباس و تووی عمر رضی اللہ و ترنو عبدالله ابن عباس تووی ویستان دارائی دا اغا تینا ویزما دارائی ندا ویستا سرائی دا ویزما رائی تی کمدنو دادا تی هازا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکی دا نبی علیہ صلات و سلام نیٹی تا اشاره دا نیتی تا اشاره دار فدا جه کمدنو حبوبه کروم جالل فیزه که محبوب جدا کیگی فیستا شیفت رحمه اللہ و تعالی و فرمائل که طالبان خوش آلی که ختم نه خوامون بچه کمدنو کورتو سو فیزه منگ در زلن ایو اللہ خبری یاری من چون شد جدا فریادی من پیش خدا هرگاه خواهم ای دعا اللہ یجمعو بین یار من چون شد جدا فریاد من پیش خدا هرگاه خواهم ای دعا اللہ و یجمع و بیننا زمان محبوب جدا کیگی او من دا اللہ نا دا سوال کو چه اللہ دی من بیان قرآن حجم کی اصاب بے بے حمد رب کا باقی بیانوان سردستائن در رب دی واستغفرو بخنو غاڑ دا آغنا یقینن آغا اللہ دی محروبانا پاسان رضا کی دن کے نمونہ ذکر کئی دمادت چی دشمن بدے اللہ تباہ و برباد کی سرمایہ دار با اللہ تباہ و برباد کی اس تاکم دشمن سرمایہ دار دے اللہ و تعالیٰ بے تباہ و برباد کی تبت یدہ بی لہب و تبا تباہ دشیلہ سندہ بلاب او دے تباہ شو ما اغنان و مالو و ما کسب فائدہ اور نکڑا دلڑا مال دا اسی چکڑیو مالدارو اس فائدہ او نشوا او کد نبی علیہ السلام پا پیدائی شیوین زادہ کڑیو اس فائدہ او نشوا وما کسبا او سی چکڑیو یرد آخرت سیاسلا نارن ذات اللہ بین زردہ چڑڑو زبشی او بسوزی اور شغلو والا باندی ومراسو او خزائی ہمو تا امراتو استحصلا پا زمیر مستطرہ تفضیر و امراتو او خزائم هم مالا تلاتو اب بازوان دباره اون کی دخشاک حقی بازگیر آلد نبی علیہ السلام لار کی بے غرزولو هم مالا تلات اب چغلائی بے کولی چغلائی بے کولی پیغور و مرکی که پا خز خشاک راوڑی او زمان دا پیغمبر دشمنی کئے هم مالا تلات اب بازوان دباره اون کی ده خشاک ازم محمالت الحطب منصوب بنا برزم بازوان دباره اون کی ده خشاک فیجی ده عبلو ممساد پسترد ده که پتای بیده منجو ها انا راستای چې کمندنو چې وکم راستای هغه د نبی علی سلام دښمنی کوله هغه راستای مړای ته پریوتا او پاغه ته واشو ته الله دې خدمت کاوه چې کم سازش تا خلاف کوي هغه پاغړ دی لا یکل مکر سوی الا بعلیه اگین کین کو کار دی کی بون لا تکو فی ذو یقم ما هم کرون فی جی دیا حبل من مساد پسر دے کے راستہ ہے بھائی نو پٹو دے کجورو آدم من جو باغی مردار شوا امڑا شوا